Całusa. Za ten brak polotu w adoracji, za to, że nigdy nie byłeś w durtonacji, za to, jak wchodziłeś wszędzie z buta. Nie chcę już twojego serca. Zemsta jest słodka jak migotka. Zjadam ją ze smakiem, ze swoim nowym. Zemsta jest słodka migotka. Zjadam ją ze smakiem, ze swoim nowym. Złośliwym jest zaklęty.